राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 मई 1994 को साय लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान कैसे मिले और कब मिले इसके लिए सबसे सुलभ साधन बताइए। भगवान कैसे मिले और कब मिले इसके लिए सुगम साधन बताओ ऐसा बोलते हैं। भगवान बिना रहा ना जाए उसी दिन मिलते हैं और उसी को ही मिलते हैं। जैसे मीरा बहन के हेली मारी हरि बिना रहो ना जाए, भगवान के बिना हमारे से रहा नहीं जाता। भगवान के वियोग में प्राण निकलने लग जाए, अगर ना मिले तो मर जाएगा। ऐसी ऐसी तरफन भगवान के हो तब भगवान मिलते। जब तक जीव के भगवान की आवश्यकता नहीं है तब तक भगवान के भी जीव की आवश्यकता नहीं है। और जब इसके असली आवश्यकता भगवान की जागृत हो जाती है तो भगवान के उस जीव की आवश्यकता जागृत हो जाती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव जाम्यहम्। उसे सच्चे प्रेम से मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम में प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं सब जगह विराजमान है प्रेम जाऊता हूँ प्रकट हो जाते हैं। तो प्रेम उसका नाम है कि जिसके बिना हम रह न सके। श्रद्धा तो चाहती है आज्ञा और प्रेम चाहता है संग। विश्वास गोस्वामी जी ने कहा बंदों अवध भुवाद सत्य प्रेम जही राम पद विश्रुत दीन दयाल प्रिय तन तन एव परिहरेव। ये सच्चे प्रेम का उदाहरण है। सत्य प्रेम वहां होता है वियोग में प्राण निकल जाते हैं। तो प्राण निकलने की नौ बताए तो भगवान मिलते हैं। सच्चा प्रेम होता साचे राशे राम है। ये बात है सुसुप्ति आदि अवस्थाओं में हूँ की जो सत्ता प्रतीत होती है क्या यही भगवत प्राप्ति या स्वरूप प्राप्ति है? ये तो स्वरूप की प्राप्ति तो कह सकते हैं पूरी नहीं। उसमें शरीरों से अलग उसका अनुभव करने से वो स्वरूप प्राप्ति मानी जाती है। ऐसे सुनने कहने से नहीं साक्षात अनुभव हो जाए। जैसे मकान में हूँ तो मैं अलग हूँ मकान अलग है। इस तरह से स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से अलग अपना अनुभव हो जाता है तो वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सुनने के मानने से काम नहीं चलता। ये बात मान बढ़ाई यश ये अच्छे लगते हैं इसे कैसे छूटा जाए? अपने छोड़ो और न छूटे तो भगवान से प्रार्थना करो जो अपने से काम न हो सके अब से अपने से बलवान का सहारा लो। हे नाथ हमारे छूटते नहीं। खास आपके छोड़ने की इच्छा हो जाए फिर भगवान रूप छूट जाएगा। अरे इच्छा नहीं है मन में तो अच्छे लगते हैं छोड़ दें इसको वो भगवान से प्रार्थना करते तो उतने छूटता है कि भगवान कहते हैं सत्य हृदय से नहीं कहता है, ये तो सुन सुनार बात कहता है। साचे रहते राम सुपने के सोम और से कौड़ी शरण काम, साचे रहते सच्चाई से भगवान कहते हैं, सच्चे हृदय से कह रहे थे भगवान तत्काल काम कर देते हैं। तो मान बढ़ाई के त्याग की असली इच्छा होनी चाहिए इनसे। बिच्छू सी बढ़ाई जैसे नागनी सी नारी है, बिच्छू डंक मारे है ऐसा बढ़ाई करे तो ऐसा बिच्छू जैसा दल होना चाहिए। बिच्छू काटने से हो ऐसा दल होता है तो फिर वो छूट जाती है, भगवान छुड़ा देते हैं। जब अच्छी लगती है छोड़ना चाहते हैं तो भी अच्छा, यह भी कुछ काम करेगा पर समय पा करके तत्काल ये नहीं होगा। तत्काल फल तो तत्काल या कुलता नहीं होता है, किया हुआ कर्म निरर्थक नहीं जाता। भगवान के लिए जो किया जाता है कर्म चाहिए तदर्थ एवं सदित्य विधीयते, भागवती शतरवें अध्याय माँ है कर्म चाहिए तदर्थ। भगवान के लिए कर्म कहा जाए वो कर्म सत हो जाता है। जैसे अग्नि में चाहे काट डाल दो चाहे कोयला डाल दो चाहे पत्थर डाल दो वो चमकने लगता है, लोहा भी चमकने लगता है, काला काला कोयला साफ चमकने लगता है। ऐसे भगवान के अर्पण करने से सब आपके कर्म दिव्य हो जाते हैं, सत हो जाते हैं। सत में प्रवेश होते ही सत हो जाते, अग्नि में प्रवेश हो अग्नि हो जाता है। इस तरह नारायण नारायण नारायण। अब और बताओ मैडम, कोई पूछो क्या बोला है, याद आना हो आप गोविंद गोविंद गोविंद। भगवान को अपने कर्म कैसे अर्पित करें? जैसे स्त्री अपने माँ बाप को पति के अर्पण कर देती है, पिता कन्यादान कर देता है वो अपने आप को पति के अर्पित कर देती है, पति का गोत्र ही उसका गोत्र हो जाता है। ऐसे भगवान की हो जाए वो ससुराल की हो जाती है, ऐसी बन जाती है दादी परदादी। तो छोरी आती है कोई बहू ठीक नहीं करती तो कहती छोरी ने पर जाई छोकरी ने घर खोयो पर आई जाई, कहती उसको याद नहीं मैं भी पराई जाई हूँ, माँ जी यही जन लिया है भूल जाती, उस घर में मैं माँ हूँ दादी हूँ परदादी हूँ, मैं तो इस कुटुंब में भी माँ हूँ, मैं भी दूसरे जन्म ही थी क्या थी, ऐसा मेरा जन्म कहाँ हुआ क्या हुआ याद ही नहीं। भगवान जो पति प्रता रहे पति के पास आए यूं साहेब के ढील रहे दासा, जैसे पति प्रता पति के पास रहती है ऐसे हो बस भगवान के पास रहता, भगवान का ही अंग हो जाता है। भगवान पर तन है मन है वचन है धन है विद्या बुद्धि योग्यता पद सब परमात्मा, अपना कुछ भी नहीं रहता वो, तू तू करते तू भया मुझ में रही न हूं, परिहारी तेरे नाम की जित देखती तू। ये बात है भाई, अपने को ओम कर दे साफ भगवान के चरणों में अर्पण कर दे, ये अहम है ना अहम, ये मैं बड़ी बुलाय है सकोत निकषो भाग, मैं बड़ी बलाय है सकोत निकषो भाग, कब नग निर्वह राम जी रुई लपेटी आग, अंगार लेकर के रुई लपेटते हैं ऊपर तो रुई लपेट जाएगी रू में ढक जाएगा होगा, ऐसी बात है। नकली से काम नहीं होता, काम असली से असली होता, नकली से नकली होता है। हम साधु बन जाए नकली तो रोटी तो लोग दे देंगे पर कल्याण थोड़ी हो जाएगा, नकली से निर्वाह हो जाता है। भगवान तो कृपा करते हैं। एक बात याद आ गई, तुलसी कपटी संत को रघुपद राखत मान, जैसे अपड पुरोहित को देत दान जजमान। ब्याह करना है छोरी का तो पंडित लाएंगे उनको तो रुपया देंगे, इतने रुपये देंगे मैं दान पुण्य तो हम अपने पुरोहित को देंगे। ऐसे भगवान का भगत बन जाए बनावटी भी तो रघुपद राखत मान, जैसे अपड पुरोहित को दे दो दान जजमान। इस वजह से भगवान रखते हैं। इस अर्थ नहीं आप कपटी बने रहे भगवान से दूर बने रहिए, उल्टा अर्थ नहीं, अपनी तरफ से पूरा भगवान को समर्पण कर दिया परंतु कर नहीं सका तो भगवान वहां सहारा लगा लेते। जैसे बच्चा एक सीढ़ियां में चढ़ना चाहता है और माँ कहते बेटा चढ़ू, तो वो हाथ में चढ़ता है, पैर को रखता है, पेट से भी जोर लगाता है और चढ़ जाता है, खड़ा हो जाता है, हंसता है। माँ से कहता है मैं चढ़ गया देखो, माँ कहते और चढ़ो गाड़ी, और कहीं माँ खड़ी रहती है कहीं गिर जाए तो माँ चटाक देती है फिर चढ़ाती है। जितना चढ़ सकता उतना चढ़ जाए तो माँ गोद लेके धम धम धम धम चढ़ जाती। ऐसे भगवान का भगत भगवान की तरफ देखता है चढ़ता रहे, अपनी शक्ति पूरी लगावे, बालक हाथ रखता है, पैर रखता है, पेट रखता है, जोर लगाता है। ऐसे अपना जोर पूरा लगाओ, जितना बल हो जितना समय हो सामर्थ्य हो सब लगाओ, उससे भगवान की तरफ पहुंचने सामर्थ्य नहीं आ रहा, परंतु भगवान के चरण माम आश्रित यतंती जरा मरण मोक्षाय, माम आश्रित यतंती भगवान के चरणों का आश्रय यत्न करते हैं तो ब्रह्म तत्व जो ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्ययन जान जाते हैं, सब काम को सब जान जाते हैं। अगर कुछ नहीं जाने तो भगवान उसको लेकर गोदी में चढ़ जाते हैं, पर अपने आप को भगवान का मान कर यत्न करे, माम आश्रित यतंती यत्न करते हैं परंतु भगवान को अपना मान करके भगवान के भरोसे। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम हित सात्विक तुलसीदास। घन श्याम हित, घन श्याम होता है खूब काली घटा बरस रही है तो वो उसी की बूंद को लेता है पपिया, उसके नियम है बूंद को ले लो। ऐसे भगवान के लिए चाहोचन चातक जिन करी राखे, रही सदा जलधर अभिलाखे, निध रही सिंधु सरित सरवारी, रूप बिंदु रही हो ही सुखारी। भगवान रूप रूप बिंदु में जाए, जैसे चातक जलधर अभिलाखे बदल से अभिलाषा करता है, उसकी बूंद मिलती रहती है तो भगवान की चलता है, भगवान का रूप मिल जाए, गुण मिल जाए, चरित्र मिल जाए, अरे सच्चे हो गंगा जी मिल जाए तो खुश होता है, भगवान के चरणों का जल मिल गया। मनो राति भीतर में ऐसी जाती है भगवान मिले, अरे कैसे मिले सामने जारी माने ओलू आवे दिन रात रे, कैसे कौन कैसे मिले सवरियो कहो बताओ भाई कैसे भगवान मिले। एक लगन लगी एक लगन, भूख नहीं लगे लगन है उसमें, प्यास नहीं लगे नींद नहीं आवे, संसार की कोई बात सुहावे नहीं, भगवान नहीं मिले भगवान नहीं मिले, ऐसी लालसा लग जाए तो भगवान में स्थित हो गया वो। अभी चाहे न दिखे उसको भी नहीं दिखे औरों को भी नहीं दिख रहा परंतु भगवान के साथ हो गया, भगवान तो है ही वहां जहां लगन है वहां भगवान है। कहते भगवान कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले, वो वियोग मानता है, पर भगवान का वियोग थोड़ा ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समान असमान से व्यापक है, तो भगवान विराजमान है। ये विलक्षणता है भगवान की, ये विलक्षणता है। भगवान की तरफ चलता है सत्संग के लिए तो उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं, तो आ जाते हैं बैठे हैं वो सन्मुख हो जाता है तो भगवान के, तो भगवान उनके तरफ हो जाते हैं, वो देखने लगता है तो भगवान देखने लगते हैं। भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, जो ऐसे भगवान को चाहता है भीतर से, तो चाहना मार्ग से भगवान ही मिलते हैं, संसार नहीं मिलता है। लोग संसार की तो चाहना करते हैं, भगवान के लिए बहाना करते हैं, माड़ा फेर दी तो मंदिर गए परिक्रमा कर दी। अरे भाई सच्चा हृदय तो इधर लगाओ, लोगों की तो सेवा करो, जो पदार्थ अपने पास है जल शरीर की शक्ति और शक्ति के अनुसार और पदार्थों को देकर के सेवा करो संसार की, मन राखो जहां कृपा निधाना। एक सुना है कि दक्षिण में वैष्णव बहुत है वहां, तो एक शिव थे सही है भगवान शंकर के भगत ब्राह्मण भूखे थे, वैष्णवों का यहाँ भोजन हो रहा था तो त्रिपुंड लगाया हुआ, तो वे कहते नहीं शंकर भगा देते नहीं वैष्णवों को भोजन कराते हैं, तो भोजन करने को गए तो कहा कि भाई नहीं नहीं यहाँ नहीं, क्यों सही साहब, कि तुम्हारे वो उद्ध त्रिपुंड नहीं है, ये उर्ध त्रिपुंड चाहिए, वो तो आधा त्रिपुंड है। तो उसने अपना पेट दिखाया, पेट के ऊपर रामानंद तिलक दिया हुआ, कि सिर पर तो भगवान शंकर है पर पेट ऊपर देखो पेट भर रहा है, तो पेट पर तो विष्णु तिलक रहेगा पर सिर पर तो हमारे शंकर ही, वो क्या करें, भूख लगी इस वास्ते पेट पर तिलक लगा दिया रामानंद। यहाँ तो वो है भगवान, चाहे कुछ नहीं करवा सिर पर तो हमारे भगवान ही भाई, भूख रहना चाहे कुछ नहीं हो जाए, और पेट भरना है इस वास्ते पेट में तिलक रामानंद है देखो। इस तरह से लोग उस गले पर सिर पर तो हमारे भगवान है, और सब हो जाए सो हो जाए, परंतु मेरे तो बस मेरे तेरे को पाल दूसरा कोई, एक आसन एक पक्ष एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, तो बस एक ही आस है एक ही आशा है एक ही विश्वास है, अन्य आस चिंतन तो माम ये जना पर उपास दे तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेम वाम्यम अनन्यास चिंतन तो माम, अनन्य होकर चिंतन करे भगवान का, होकर भगवान का चिंतन करे, माँ का बेटा होकर माँ को याद करे, अनन्य होकर भगवान का भजन करे, समझे राम राम सब कह दे ठग ठाकर सूर बिना प्रेम हरीजे नहीं तुलसी नंद किशोर, सच्चा प्रेम भीतर का सचे राचे राम सुपन की सो मोर से कोडी शरण काम, सो मोर से कोडी शरण नकली से काम लियो, नकली से नकली मिलता है असली से असली मिलता है, असली प्रेम हो जाए भगवान इधर रहो न जाए। मीराबाई कहती है कि दिन में भूख रह नहीं निद्रा क्षण क्षण व्याकुल होते ही आ, कभी सावधि पदों में आता है क्षण क्षण व्याकुल होते ही आ, दिन नहीं भूख रह नहीं निद्रा भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, बार बार व्याकुलता होती है, तो ऐसी भगवान सच्ची लगन होती है भगवान खाली हो जाते हैं, वो कैसा ही अब सुधार पापी हो पुण्यात्मा हो कैसा हो चाहता केवल भगवान को है, केवल भगवान को केवल चाहते हैं, अनन्य चेता सर्वम यो मान समर्थ नित्य अनन्य चेता सिद्ध में अन्य आश्रय नहीं है, एक आश्र एक बल एक आश विश्वास एक अन्य आश्रय तो अनन्य चेता सतत नित्य मानस है। अनन्य चित होकर के नित्य निरंतर में स्मरण करता है मान समर्थ नित्य सा रोज आना यो मान समर्थ नित्य सा तो अन्य चेता सततम तीन पद आया तो इस एक परमात्मा को वो और सतत निरंतर चिंतन करे जब से मालूम हो गया तब से चिंतन शुरू कर दे कि भगवान का भजन करना है और वो किए जाए कब करेगा रोजाना रोजाना का अर्थ की नींद जगे तब से लेकिन नींद ना आ जाए तब तक और सत्संग का जिस दिन मालूम हुआ उस दिन से मरने तक जब तक जीवित रहे तब तक सततम और नित्य सा कैसे हम सुलभ भगवान के दूसरे में सुलभ केवल चिंतन मात्र है केवल अन्य भाव मात्र से भगवान को दे दे सब कुछ ऐसा भगवान का दिया हुआ है शरीर अपने लाए है क्या कहीं से शरीर भगवान का दिया हुआ धन संपत्ति कुटुम परिवार मान बढ़ाई आदर सत्कार अपने अपने कुटुंब के महिमा वो सब भगवान ने दिया है भगवान की दी हुई सोच भगवान को दे दो भगवान राजी हो जाए कैसे विलक्षण बात बताओ अपने घर का क्या खर्च होता है मिली हुई सब चीज ठाकुर जी और उसी कृपा से मिली है तो भी हम बस गोविंद तुझे में वो समर्पये आपकी चीज आपको अर्पण करता हूँ महाराज देखो एक तमाशा फिर भगवान को अर्पण कर दी जाए भगवान के लिए अपने आप को तू भगवान का ही अंश है तो भगवान से अलग कहा जाओगी भाई तो महाराज आपकी चीज आप लो अपने आप को दे दिया और बल क्या रहा अपने आप को भगवान का हूं मैं तो हूं भगवान का है ही भगवान का वास्तव में भगवान का है कोई प्राणी भगवान का न हो ऐसी बात है ही नहीं सब कोई भगवान के ही भगवान के हम भगवान के ही हैं मस्त हो जाएगा हर जब ये बात हो जाएगी मैं तो भगवान का हो गया कहाँ हूँ कैसे हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ कोई परवाह नहीं चले फिरे यूं पागल भी हो जाए कहाँ रोटी मिलेगी कहाँ जल मिलेगा कहाँ आश्रय मिलेगा कहाँ मकान मिलेगा जहाँ मिल जाए जो मिल जाए जो कोई चढ़ा दे दो कोई सुधा दे ये न कह रहे सीधा छन्ना कोई कपड़ा ओढ़ा दे तो ओढ़ा दे नहीं तो नहीं सही लेन के नाशी तो किसी ने भोजन करा दिया करा दिया किसी ने करा दिया न करा दिया न सही यत्र कुत्रा भी शाही साजदा बैठ हो गया कैसी जगह क्या है कैसा है तम देवा ब्राह्मण में उसको ब्राह्मण नाम है उसको ब्राह्मण कहते अपना कुछ नहीं है परमात्मा का सब कुछ उसके भरोसे पड़ा रहता है और मस्त रहता है मौज में रहता है बड़े घर ताली लागे रे मना थारी उड़ तो लागे रे बड़े घर से अपना तो संबंध हो गया भगवान से साक्षात फिर अपने बात किसकी कह रहा बाकी क्या रहा कुछ भी नहीं भगवान का जो कुछ सामान है वो भगवान का भगवान को दे दिया भगवान की चीज भगवान को देने से भगवान राजी हो जाए घर का क्या खर्चा होता है आप घर से क्या लगा बताओ भगवान ने दी है उसको भगवान को दे दे पैसे बाल को जैसे पिता से मिली हुई चीज पिताजी को दे दे पिता के लिए इतना बड़ा हो जाए अपने से बड़ा ऐसे भगत मेरे मुकुट मणि भगवान कहते हूँ भगतन को दास भगत मानता मैं दास हूँ भगवान कहते मैं दास हूँ इष्टोसि भी अर्जुन को कहते इष्ट देव है मेरा इष्टोसि भी दृढ़ में थी तत्व बक्षा में ते ही तम चाहे भाई भगवान की शरणागति क्या